बदले यारीता तेरा वाज बदले हो राज बदले तक ताज बदले बदले यारीता तेरा वाज बदले मैं हुण तक बदली ना हुण तक बदली ना मैं हुण तक बदली ना पावे भुली जाए जमाना मैं पंजाबी बोली आ मैं तेरी बोली ਵਿੱਚ ਖਜਾ